पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य अपना कुटुंब बढ़ाना चाहता है, अभी परिवार नियोजन गर्भ गिराने की बड़ी लाय लग रही है महान। इस अवस्था में भी कई बहनों माताएं पूछती हमारे लड़का हो जाए, ये भी बात है आज, और लड़का हो जाए तो सुख हो जाएगा, ये बात है नहीं। ना तो लड़का मर जाए तो सुख होगा, ना गर्भपात में सुख होगा, ना कोख बंद करने से सुख होगा, ना लड़के से सुख होगा। दूसरों से सुख की आशा रखना है ये गलती है, ये आई मन में मेरे तो। नीति में लिखा है अदात मृत मूल के जो मृदा जातो सुतो वरम। तीन तरह का बेटा होता है, एक तो मर गया, एक पैदा नहीं हुआ, एक कपूत हो गया। तीन तरह का बेटा हो गया, तो मर गया और पैदा नहीं हुआ, ऐ तो अच्छा है, ऐ तो चोखा है। परंतु कपूत हो जाए वो यावत जीवन जड़ो दे जीवते मर जीवे जीते जीवे जीते वो बाल तो जेब हरदम ही। अब फिर क्या करे, अजात मृत मूल के भ्यो मृता जातो सुतो वरम। अजात एक तो पैदा नहीं हुआ, एक मर गया और एक मूल है। इन तीनों में पैदा नहीं हुआ मर गया है तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक स्वल्प दुख है, थोड़ा दुख हो पहले क्या करो, पहले तो मर गई होगी। परंतु उस मूल को जार नहीं माना है, मेरे दुख बड़ो भयंकर हो है। यार आजकल सपूत लड़का हो जाए बहुत कठिन बात है, बहुत कम मिलेगा। अब क्या करें बताओ, आप लोग ये चाहते हो बढ़िया बात है कि चाह ना मिटा दे भीतर से तो सुखी होगा। चाहना रखते हुए ना गर्भपात से सुखी होगा, ना बेटा होने से सुखी होगा, ना बंद करने से सुखी होगा। मन में चाहना रहेगी तब तक सुखी कभी होगा ही नहीं। नियम है कितना ही गर्भपात कर दो, कितनी संतान की निरोध कर दो, परंतु भीतर में कुछ न कुछ इच्छा रहती, ये इच्छा के कारण से गर्भपात करे, इच्छा के कारण से संतान की निरोध करे है, बड़ा भयंकर दुख होगा होगा होगा भयंकर दुख होगा। अगर दुख चाहते नहीं हो तो कोई इच्छा मत करो, मन में चाहना मत करो, ना तो बेटा नहीं हो ये चाहना करो, ना बेटा हो जाए ये चाहना करो, कोई चाहना मत करो तो शांति मिल जाएगी। जब तक मन में चाहना रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। यूँ हो जाए यूँ नहीं हो जाए, बस ये दो बात, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो बात रख दो तो दुख होगा। ये मानो तो ये शिक्षा मिल रही है, मैं तो मेरे तो अकल नहीं आती अकल में कि मैं क्या करूं, क्या कहूं, क्या समझाऊं बताओ। मेरे खुद की बात भी देखूं तो यही है, कोई इच्छा होगी वो दुख देगी, आप हो चाहे मैं हो, चाहे कोई हो, कोई बहन हो, कोई भाई हो, मन में ये सबना चाहिए, दो ही बात है, ऐसा मिल जाए ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए ऐसा हो जाए। क्या चीज? एक क्रिया की एक पदार्थ की, एक पदार्थ की एक क्रिया की, ऐसा हो जाए और ऐसा मिल जाए, ये दो चीज है। ये जब तक मन में रहेगी तब तक शांति नहीं होगी। अब क्या करें बताओ, आप लोगों को उपाय बताओ, शांति को उपाय बताओ, क्या करे आदमी, कहाँ जाए, कहाँ छिपे, किस कुएं में पड़े, क्या करे बताओ। मेरे भी यही आप गई सर्व में श्रद्धे गुरु से की थी, आशा छोड़ी सुख त्यजता सुखम, तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपन भोल बुहार, खुशी आगे करो सुनाई। हमारे सत्संग की बातें सुने तो वो लगे, न सुने तो अच्छा नहीं लगे। अब सुने नहीं सुने अपने हाथ ही बात है, तो माने नहीं माने हाथ ही बात है, क्या करो। अटकल ये है कि अपना संबंध नहीं रखे, माने तो मौज की बात, न माने तो मौज की बात, माने तो अच्छी बात, न माने तो बहुत अच्छी बात, न माने तो बहुत अच्छी बात। तो माने तो अगर प्रेम आपस में मुंह हो जाएगा, और नहीं मानेगा तो मुंह नहीं होगा। ये अटकल है, परंतु हरेक आदमी इसको काम में ले नहीं सकता, क्या करे बताओ। करुणा कह दो, क्यों कह दो, करुणा भरजी महाराज से भरत राजा, भरत जी ने करुणा ही करी, पर जन्म तो ऋण लेना पड़ी हो, करुणा ही करी, इनकी आशा रखी तो कुमार गा रही है। वो तो भैया दुख देने वाला, मौज तो तब आवे कि बिल्कुल हमारे मन के विरुद्ध करे और आनंद आवे हमारा, बहुत ठीक है भाई, वो तो ठीक हो गया। बड़ा भारी दुख है कि मन अच्छा आदमी मिल जावे, गृह भी चाहे स्त्री भी अच्छा मिल जावे, पुत्र भी अच्छा मिल जावे, कुटुंब भी अच्छा मिल जावे। आपको जैसा मिला है उसमें आप संतोष करो, जो मिला है उसमें आप संतोष नहीं करते तो नए मिलने में संतोष हो जाए, ये सच्ची बात है, हो जाएगा क्या। एक बात है बहुत बढ़िया, मेरे को बातें कही जाती है और पढ़ जाता हूँ, पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ और कई याद आ जाती है, अच्छी अच्छी बात है। तो सुख कद है, खास बात है, जिस भाई बहन को जो कुटुंबी मिले हैं, जो स्त्री मिली है, जो पुत्र मिला है, जो भाई मिले हैं, जो भौजाई मिले हैं, जो माँ बाप मिले हैं, जो मिले हैं वे भगवान के दिए हुए हैं, इस वास्ते उसी में संतोष कर मस्त रहो तो बड़ा भारी आनंद मिला है। अब ऐसी स्त्री मिले, ऐसा पुत्र मिले, ऐसा भाई मिले, ऐसी भौजाई मिले, ऐसा माँ मिले, ऐसा बाप मिले, हाथ की बात नहीं है, खास बात है, संतोष भी मेरी पढ़ी हुई बात है, पुस्तकों में पढ़ी हुई बात है। क्या है कि जो मिला है उसमें संतोष करे, चाहे कपूर से कपूर बेटा मिला है तो संतोष करे कि भगवान दिया है मेरे ठीक के लिए दिया है, कपूत हो तो मेरे ठीक के लिए, सपूत हो तो मेरे ठीक के लिए, जो मिला है उसमें संतोष करे। दिन सारा अब संतोष तो बंदा थी तो मतलब समय सिद्धा व सिद्धो सारा जो मिला है, जैसी परिस्थिति मिली है जो मिली है उसमें संतोष करे, ये है सुख का मार्ग। सत्संग जैसा मिला उसे संतोष करो, परिवार जैसा मिले उसे संगत संतोष करो, संत महात्मा जैसा मिले उसे संतोष करो। संतों के लिए तो ढूंढना भी चाहिए, कभी अच्छा मिल जाए, जैसे अच्छा मिल जाए अच्छी बात है, खोज करो और तो संतोष करो सब जगह, और जगह तो संतोष करो। क्यों संत महात्मा को सब साथ में रहते नहीं, हम उनके साथ वो हमारे साथ रहते नहीं, तो अच्छे से सब खोजो और अच्छे अच्छे जा सत्संग करो, ये तो रखो खुला। और जितने कुटुम्ब मिले हैं, जैसा बेटा मिला है, भाई मिला है, पति मिला है, पुत्र मिला है, स्त्री मिली है, जैसा मिला है वो भगवान ने हमारे लिए कृपा करके दिया है, बस इस वास्ते इनके साथ रहो खूब मौज से। वे नहीं माने तो प्रसन्न रहो, क्योंकि भगवान का दिया हुआ है, आपने क्यों चिंता करें। भगवान ने जैसा दिया जो अच्छी बात है, भगवान ने कृपा करके दिया है, बड़ी कृपा करके दिया है, इस वास्ते नहीं माने तो राजी रहना चाहिए। वे कड़ा नहीं माने ने तो राजी रहना चाहिए, अपनी चिंता क्यों करें। ये मोह है, मोह इस वास्ते दुख होता है, इसे दूर करने का एक ही उपाय है, संतुष्ट जो कुछ मिल जाए, लाभकार तो हानि हो जाए, लाभ हो जाए, जो अपन को मिल जाए, जैसा मिल जाए उसमें संतोष, इदृत सलाभ संतुष्ट। और द्वंद्वातीत है, राग द्वेष, न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, ईर्ष्या भी नहीं, मन में ईर्ष्या हो जाए दुख हो जाए, नया ईश्वर धीमत सरा, और सिद्धि हो जाए सिद्धि दे हो जाए, कृतवा पीड़ना नहीं बने, बनेगा नहीं वो। जैसी परिस्थिति जहां जिसको जो मिली है उसमें संतोष करे, भगवान ने दे दिया, भगवान ने दे दिया अच्छी बात है, वो सुधरे तो मौज ही बात, न सुधरे तो मौज ही बात, कहना माने तो ठीक बात, न माने तो बहुत ठीक बात, या अगर पकड़ ले आदमी तो सुख मिलेगा, ये सुखी रास्ता है भाई। सत्संगी माने तो खुशी की बात, न माने तो बहुत खुशी की बात, तो सुख हो जाएगा। शेर जी सुनाते थे, आंखें मीच लेते पर कोई बैठा है सुनता है कि नहीं सुना है, कि चला गया कि नींद ले रहे है, खुशियां नहीं बोल। ध्यान लगाते 3 घंटा वो 3 घंटा शंकर का ध्यान, साकार का ध्यान, विश्व रूप का ध्यान 3 घंटा बोलते हैं, आंखें मीच करते रहते हैं, सुने कोई न सुने, कोई उठ जाए कोई नींद लगे कोई बह जाए, का एक युक्ति है यार, देखी हुई है, चिंता कोई नहीं। बात चली के मन चाही होती नहीं, शेर जी बोले कि मेरे तो मन चाही होती है, हमारे तो मन चाही होती है, सुना हो सभी, हमारे तो मन चाही होती है, तो पूछा कि आपकी मन चाही कैसे होती है, तो कहा कि मैं अपनी इच्छा रखता ही नहीं, अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला दी, तो भगवान की इच्छा में मिला देने पर भगवान की इच्छा से ही होगा, जो वो ही है सोई राम रचिरा था, कोकर चरण पढ़ा वैसा था, राम की नचा है सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम जी करते हैं वही होता है, इधर कोई कर नहीं सकता, तो राम जी की इच्छा में इच्छा मिला दी, अब जो करे जो अपनी इच्छा ही है, जो राम जी की इच्छा से होता है, राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी, अपनी इच्छा रखी नहीं आ गई। ईश्वर जी क्या था, क्या ऋषिकेश की बात है, अपनी इच्छा रखनी नहीं, फिर दुख कैसे आएगा बताओ। भगवान ने इच्छा में मिला दी तो राम की इच्छा है सो ही, राम जी करते वही होगा, कैसी एक मौज की बात है, बड़ी आनंद की बात है, अगर जो हो जाए ठीक है, जैसे हो जाए मौज की बात, बुखार आ जाए तो आनंद की बात, बुखार सो जाए तो अच्छी बात, धन आ जाए तो अच्छी बात, धन से आ जाए तो अच्छी बात, आदर हो जाए तो अच्छी बात, निरादर हो जाए तो अच्छी बात, लोग में प्रशंसा हो जाए तो अच्छी बात, अपने निंदा ले काम करने में निंदा हो जाए तो अच्छी बात, अपना तो नियम पर ठीक चले, करने में रहे सावधान, होने में प्रसन्न, ये दो वाक्य है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ध्यान हो जाएगा। अब सब भाई बहन सुन लेना भाई, ये दो बात मान ले आप, करने में सावधान, कभी शास्त्र विरुद्ध मर्यादा विरुद्ध करना नहीं, करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे, अपने हाथ की होना वो अपने हाथ की बात नहीं है, ऐसे हो जाए, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये खास चीज है। आप लोगों को पसंद आ जाए तो अपने आज से ही मान ले, करने में सदा सावधान, अपनी मर्यादा पर रहे, और होने में प्रसन्न, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, कितना ही हो जाए, आदर हो जाए, सत्कार हो जाए, निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु वर्तु, नीति निपुण बड़े अच्छे आदमी निंदा करे अथवा स्तुति करे, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे पुरुष निंदा करे तो उससे कोई दुख नहीं हो, और प्रशंसा करे तो सुख न हो। निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु वंतु लक्ष्मी समा वसतु गच्छतु वा यथेष्टम, बहुत धन आ जाए तो बहुत कंगला हो जाए तो बहुत ही। अब आने जाने की बात है, यहाँ पर आती बात नहीं, आज ही मृत्यु हो जाए तो अच्छी बात है, सैकड़ों वर्ष जीवे तो अच्छी बात, जो हो जाए उसमें प्रसन्न, जो परिस्थिति आ जाए उसमें प्रसन्न, उसमें करना है वो अपना काम करे, कैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए उसमें रहे सावधान, और होने में रहे प्रसन्न, दुख मिट जाए श्राव। आप ही ऐसे सुनने वाले मिले तो सुखद, नहीं सुनने वाले नहीं सही, नहीं सुन रहा, सुनने वाले मिले तो अच्छा, नहीं सुना तो अच्छी बात, सुने तो अच्छी बात, नहीं सुने तो अच्छी बात, कोई बात मेरी माने ही नहीं कोई तो बहुत अच्छी बात, अरे माने तो अच्छी बात, कहने मेरा मान ले तो अच्छी बात, अरे नहीं माने तो बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, ये है भरत को रसली। क्या चाची आप लोग करके देखो, बड़ी शांति मिलेगी, कहना माने तो अच्छी बात, देखने में तो बहुत अच्छी बात, घर का कोई इनका अनुमान तो मन मन खुशी मनाऊ, तेरे मंगल विधान में क्यों बैठा हूँ रहा हूँ बताओ, क्यों बता, घर का कोई करो अनुमान ठीक है, मन मन खुशी मनाऊ, बहुत अच्छी बात, ऐसी तक क्या मानेगा यही दुख देगा, कोई चला जाए तो रोना पड़ेगा, मोह हो जाएगा, कोई करा नहीं माने तो मौत की बात, अपनी बारी निकाल दी, बस अपना काम कर दिया, हांडी वाली बात है, हांडी एक कुम्हार था, थोड़ी सुना दू पहले सुना भी, नई बात तो कहां से ला भाई, नई बात तो मेरे पास है नहीं, पुरानी बात है। कुम्हार गया घर पर, सेवो कहा कि रोटी दिला, दाना है नहीं घर में, घर में बाजरी नहीं है, गेहूं नहीं है, बाजरी धान नहीं है, रोटी बनाऊ किसकी, तो कुम्हार हांडी लेकर गया, गांव के आदमी जानते हैं आपस में, पीढ़ियों तक जानते, पीढ़ियों तक नाम बोले, तो वो लेकर गया तो एक आदमी कैसा जाएगा भाई गया, तो पहले पैसा ज्यादा नहीं था, पहले क्या करता दान दे देते, बस दान दिया ले ली, साग लाओ तो दान दे दिया, तेल लाओ तो दान दे दिया, हांडी लाओ तो दान दे दिया, उसको अनाज दे दिया और अपनी हांडी ले ली, तो उसने हांडी बचा करके स्त्री को दे दिया, स्त्री ने रोटी बना दी, रोटी खा ली, दूसरे दिन मिले आया तो यार ये क्या कर तुमने, क्या क्या किया, अरे तेरी हड्डी फूटी हुई थी, वो हड्डी सड़ी नहीं, पानी डाले तो आग बुझ गई, हांडी सड़ी नहीं। तो कुमार कहेगा मेरी हांडी सड़ गई, तेरी तुम्हें मेरी हांडी सड़ गई, भूखा बैठा है। हांडी सड़ी ये पारिभाषिक शब्द है, मारवाड़ी शब्द खग शब्द खगड़ी की भाषा। हांडी चढ़ गई, हांडी चढ़ गई मतलब रसोई बन गई, उसको हांडी चढ़ी कहते हैं। हांडी चढ़ गई मतलब रसोई बन गई। तो कुमार बोला मेरी तो हांडी चढ़ गई, भूखा बैठे थे, मैं तो हांडी चढ़ गई। अब तेज हुई है सारी में जो अपने मैं तो कहता बात है जो सब अच्छी से कह दी, मारी तो हांडी चढ़ गई। अब फूटोड़ी वो संभालो अपनी, ये कपट करा कोई धोखो दे तो भी मारी हंडी नहीं सड़ी, अपन सड़ी। अब मानो तो मानो न मानो तो मानो, तो अपनी हाजी सड़ा दो। सब सीता बैठे हो आप, अपनी बाजी निकाल दो, करने में सावधान होने में प्रसन्न। अपनी हंडी चढ़ गई, अपनी हंडी चढ़ गई, अब किसी की नहीं चढ़ी तो वो जाने। करने में सावधान रहो, रोने में प्रसन्न रहो, दो ही बात है। जो हो जाए उसमें प्रसन्न ठीक है महाराज। करने में कभी गलती ना करे, करने में अच्छा काम करे, बुरा काम करे नहीं कभी, अपनी दृष्टि से जो हो जाए उसमें प्रसन्न। अब दूजा करे दूजा करे तो करे, अपना क्या मतलब है। आशा रखते है तो बड़ा दुख होता है। अब स्वर कर्ण नहीं माने तो दुख हुए, माँ को दुख हुए, बाप को दुख हुए, भाई को दुख हुए, स्वर माने नहीं। मारे साधुओं में दृष्टों में एक बात है, मारे एक संत थे तो मारे संत साधुओं में ऐसी बात है कि भजन स्मरण करा अपने मकान बना लिया। ये मकान महान दुखदायी भी चीज है, ये रांडी डांडी बावड़ माया से तीन ने राम रूठे जब देते बैरागी मोए है। बैरागी के लिए रांडी डांडी बावड़ो बैरी ने अगर लुगाई मिल जाए तो सबके खोटी दशा होने में तेरी खोटी दशा हो गया, और खेती कर रहे तो सब लगे फाग फूट के खा रहा हो सारा वो ठीक है। ऐसे मकान बना ले तो आफत होगी, खेती कर ले तो आफत होगी। रांडी डांडी बावड़ो, डांडी गाय बावड़ो बैल खेती, अरे वो तो राम रूठे तो देते बैरागी हुए। बैरागी को ये तीन चीज देते हैं तो राम जी नाराज हो गए। मकान दे दियो बढ़िया तो समझो राम जी नाराज है, कोई स्त्री से संबंध हो गया तो राम जी नाराज है, खेती कर दी तो राम जी नाराज है, मकान बनाया तो नाराज नाराज है। राम रूठे तो देते है ये, नहीं तो बस कोई जरूरत नहीं है। गाय ना बच्ची तो नींद आवे अच्छी, गाय है ना बच्चे कोई बात नहीं, कोई घर है ना बाहर है फिर क्यों बोल। अब भाई ऐसी बातें हैं, भाई ऐसी बात अब सुनाता हूँ, सुन देना आप क्या करें। एक बोला कि रावण ने कोठा, चरण ने ओठा, अर्जुन ने झूठा, मानो पक्का मकान बढ़िया। और भैंस का दूध अक्सर गाय भैंस ज्यादा भैंस की, और चढ़ ने ओठा ऊट, रावण ने कोठा, जुम ने झोटा, अचड़ ने ओठा। समझे तो घर की बात। दूसरा बोले नहीं, रावण ने छपरी, अचड़ ने खतरी, और दूर ने बकरी। छपर चबे चौबीस चल दो कोई लाभ पैसा, पक्का मकान छोड़ कर जाए मुश्किल हो जाए। तो रावण ने तो छपरी बकरी कठे चली आवे अपने दूर लो भैंसों का, और चलो ने खतरी गद्दे हो खतरे छोड़ दे जो चल रहे कठे। तो ये बात बढ़िया है, समझ गए। रेवण ने छपरी, रोवण ने बकरी और क्या चढ़ ने खतरी। ये बात है भाई, जितनी आफत कम होगी उतना ही फायदा होगा, जितनी संपत्ति ज्यादा होगी, जितने दूर में पानी होगा उतनी दूर में कादा हो जाएगा, पानी थोड़ी दूर में कादा थोड़ी दूर में होगा, पानी ज्यादा में कादा हो जाएगा, लोग जब संपत्ति हो जाएगी आफत हो जाएगी, आफत महाराज सुनने बंसी लोग आफत में ही सुख बने तो। मानो भाई आख रो कीड़ो आख में राजी मेरे, बूढ़ी माई जी बैठी रहे छोरा छोरी पोता पोते कोई चट्टी में रहे कोई पेशाब करे पितर कर नहीं करे माँ जी बैठे छोरा छोरा करते रहे वे कोई मच करे कोई इधर करे कोई चट्टी में रहे कोई पेशाब करे कोई शेर उड़ा करे माँ जी खुश है। यह परिवार का सुख है सर, ये तो मौज है। देखो भाई साधुओं की बातें और तरह की होती है, साधुओं की बातें मैंने सुनी है, बुखार आ जाए तो पूछने वाला नहीं हो, जल पियो ऐसा पूछने वाला ना हो, शेद बनने वाला ही नहीं हो, कोई पूछे नहीं तो आनंद होता है, बड़ा आनंद होता है, मौज रहती है। बीमारी आ जा बुखार आ जा कोई सेवा करने वाला नहीं तो आनंद खिलता है, मौज जाती प्रसन्नता है, आनंद रहता है। ये बात ऐसा हो सकता है, मैं तो ये मानता हूँ ऐसा हो सकता, खूब बुखार आ आनंद पीड़ा हो शरीर में बड़ा अपमान हो जाए बड़ा आनंद हो जाए, तिरस्कार हो जाए अपमान के पास मौज हो गया बस आनंद हो गया। बात है ये साधु वाली बात आई, अरे कोई मान ले तो वही आनंद हो जाए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति आने पर खुश रहे प्रसन्न रहे आनंद रहे, उसे दुख हुआ ही नहीं, किसी तरह से दुख नजीक नहीं आएगा, और विपरीत परिस्थिति नहीं सही जाएगी तो वो सुखी रह नहीं सकता, सदा अनुकूल परिस्थिति किसी की नहीं रही, सबके अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल आई है, तो अपने तो राम जी ने भेजी है वो अच्छी है, पहले ऐसे हो जाए तो अच्छा नहीं, राम जी करे वो अच्छा है बस, बीमारी भेजे बहुत बढ़िया महाराज थोड़ा नशे में नासू है रोग बनावे तो वो ऋषि को सो जाओ वो उसे, ये बात बढ़िया है सज्जनों, बहुत सुख की बात है, बहुत आनंद की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है, बड़ी मौज की बात है, जाई बिद राख है राम ताई बिद रहिए कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, बहुत ही आनंद की बात है, आपको प्रसन्न आ जाए बहुत आनंद है, क्या चीज बोलो भाई जसी भी आप गए हैं, जाही विदरा कह राम ताही विद रहिए और सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, अनुकूल भेजो प्रतिकूल भेजो प्रेमी भेजो द्वेषी भेजो कैसे भेजो, जैसी जैसी परिस्थिति भेजे उसमें खुश रहे अपने प्रसन्न रहे, भगवान की मर्जी में हाँ में हाँ मिला दे, इसका नाम शरणागति है। तो यह अगर कर लो भाई, जितने भाई बहन सुनते हुए सब ऐसी कर रहे, मेरे मन में तो आती है भाई देखो भाई अनुष्ठान आने में तो कठिनता पड़ती है, परंतु हमारी हिम्मत तो हो उत्साह तो आओ मन में कैसे आवे बहुत ही आनंद हो जाए अपने बात आनंद है उसमें, बहुत सुनना आवे तो सुना दे कोई नहीं आवे तो मोह है। शेर जी कहते थे सत्संग का प्रचार किया जाए, शेर जी चलाई सत्संग है या सत्संग शेर जी श्री जय दयाल जी गोविंद का के चलाई हुई है और चलती है, तो उनकी बात मैंने देखी, बहुत लोग आ जाते तो ही सत्संग सुनाते, अरे पांच सात दस हो तो ही नहीं तो सुनाते, तो एक बात क्या करते थे, कहते आज तो कोई सत्संग आया कर नहीं, आज में आया ही नहीं। तो भी कहते कहानी छोरी तेरे को कौन ब्याहेगा, लड़की कहानी थी उसको कहे छोरी तेरे साथ कौन शादी करेगा। तो अब बोली कि मेरे बहन भाई को खिलाऊंगी, शादी नहीं सही, मेरा छोटा बहन भाई होगा उसको खिलाऊंगी पैसे, शादी नहीं सही। अब बेटा बेटी नहीं खेलो, बहन भाई को खेलो, कौन बना करे बताओ। जो शेर जी कहते हमारे यहाँ बहन भाई है जो आज आने खिलाओ, पर दो चार पांच दस आज हो सात आज हो और बार बहने खेला सो मैंने तो कोई पसंद करिए रानी तेरू कौन क्या आएगा, मार ब्याह नहीं सही, मारे बहन भाई आने खिलाओ, हमारे हमारे बहन भाई आने खिलाओ, तुम्हारे सत्संग आ जाए पांच सात दस आ जाए तुम्हारे बहन भाई ने खिलाओ, हमारे कैसी मौत की बात है, ज्यादा आ जाए तो ज्यादा सुनो, थोड़ा आ जाए थोड़ा ही सुनो, क्यों ज्यादा भीड़ की जरूरत है। तो ऐसी बात रखे मन में, ये चीज बहुत ही बढ़िया है, जैसा मंगल विधान हो जाए उसी में जैसा उसी में अपनी चाह छोड़ दे, निहाल जा दे जैसी मर्जी भगवान की, जो परिस्थिति भेजे उसमें जा, अनुकूल भेजो प्रतिकूल भेजो कैसी परिस्थिति, जो भगवान परिस्थिति भेजे उसी में जा दीजिए, ठीक है महाराज आपकी यही मर्जी है, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है ये, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति तो वही आनंद, और बिल्कुल प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आया तो अपने तो वही आनंद है। क्यों कि ना तो अनुकूल ठहरने वाली है ना प्रतिकूल ठहरने वाली है, ठहरने वाली है नहीं, दिन हो गए तो राजी रात हो गई जाएगी, ना रात दिन रात ठहरे ना दिन ठहरे, ये ठहरे नहीं है। अब इसमें राजी नाजी क्यों है, सूर्य वो राजी हो जाए रात हो जाए नाराज हो, क्यों नाराज ऐसा, बहुत ठीक है, ना अनुकूलता ठहरेगी ना प्रतिकूलता ठहरेगी, ये समता ठहरेगी, ये जो समता आ जाए तो ये सदा रहेगी, इसको कौन बिगाड़ेगा बताओ, कैसे बिगाड़ेगा, अनुकूल प्रतिकूल दोनों में जो मस्ती रहे उसका क्या बिगाड़ेगा, कौन बिगाड़ेगा, कैसे बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ेगा, अपने जैसी हो वैसी, ठीक है महाराज, जैसी परिस्थिति आ जाए सुखदायी हो सुखदायी हो दुखदायी हो, उसको भगवान की मर्जी समझे, भगवान ने भेजा है वो अच्छा है, मनुष्य जो अपने से अच्छा और मंदा दो पहले कर लेता है ये तो अच्छा है ये भी मंदा है, तुम्हें दुख होता है, अपने अच्छा क्या जो भगवान करे वो अच्छा है, बस जो भगवान करे वो अच्छा है, बात बरोबर ठीक है, भगवान करे वो अच्छा है, अपनी मर्जी से गलती हो जाती है, अपनी मर्जी छोड़ दे और भगवान जैसे करे वैसे ही सही, उसमें डालिए, ठीक है महाराज। सजनों बहुत आनंद की बात है ये, अगर ये कर सको आप और हम आप और मैं सब या भाई एक ही पाठशाला के है, जैसी जाहि विदरा कह रहा हम ताहि विदरही है, जाहि विदरा कह रहा हम ताहि विदरही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहिए, अपना जो इष्ट है उसका नाम लो, अपना जैसे रखे ठीक है महाराज, मस्त रहे, अब उसे दुख कैसे आवेगा बताओ, दुख की गली सब बंद हो गई, जाहि विदरा कह रहा हूं ताहि विदरही, जैसे भगवान की मर्जी कैसे रखेगा, बहुत ठीक है महाराज, बहुत आनंद की बात, जाहि विदरा कह रहा हूं ताहि विदरही, बहुत ही आनंद की बात है ये, आज से आज धारण कर लो, करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, करने में तो हरी काम नहीं करना भाई, शास्त्र की मर्यादा, संतों की मर्यादा, भगवान की मर्यादा, अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा, उस मर्यादा का अनुसार चलो तो हो जाए उसका प्रसन्न। करने में तो सावधान, होने में प्रसन्न, अनुकूल हो जाए प्रतिकूल जैसे खुश है। अनुकूल अपेक्षा प्रतिकूल ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि अनुकूलता में पुण्य क्षीण होता है और प्रतिकूलता में पाप क्षीण होता है। जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी उतने ही पाप कटेगी, और जितनी सुखदायी परिस्थिति आवेगी उतने ही पुण्य कटेगी। तो पुण्य कटना चाहिए, पाप कटना चाहिए, तो पाप कटना चाहिए पुण्य को। तो दुखदायी परिस्थिति देखने में सहने में तो कठिन होती है, पर अहित नहीं होता उसमें। दुखदायी परिस्थिति सहने में कठिन है, अच्छी नहीं लगती, परंतु हानि नहीं होती, लाभ होता है। एक बात बहुत बार मैं कहता हूँ, फिर भी कह देता हूँ, नई बात कहां से लगे। दो लड़का है, 20-30 वर्षों के दो आदमी हो गए। एक आदमी के तो बाप दादा परदादा बैठे हैं, अभी तक भी बाप दादा है, 30 वर्ष की अवस्था हो गई। और एक छोरा था 7-8 वर्षों का, दादा दादी दूर रहे, माँ बाप ही मर गए, और वो 30 वर्षों का होगा तो होशियार कौन होगा बताओ, जिसे कोई हमें नहीं तो होशियार हो जाए। 5-7 वर्षों की अवस्था में माँ बाप मर गए, फिर 30 वर्ष की अवस्था होगी जिसे बड़ा होशियार हो जाएगा, किसी काम में सिर पर बोझ पड़ा ना तो होशियार हो जाएगा। और माँ बाप रहे, दादा दादी बैठे हैं, तो वो लाड प्यार में ऐसे रह जाएगा, होशियार नहीं होगा। तो दुखदायी परिस्थिति से विकास होता है, पुराने पापों का नाश होता है, नया विकास होता है। और सुखदाई में पुराने पुण्यों का दास होता है, और अगाड़ी ह्रास होता है, पतन होता है। सुखदाई परिस्थिति में रिष्टो दृप्ति दृप्तो धर्मादति कामति, खुशी आ जाता है, घमंड आ जाता है, घमंड आ जाता है, कहीं अनाचार कर बैठता है, फिर उसका नतीजा बड़ा खराब होता है। तो इस वास्ते सुखदायी परिस्थिति का परिणाम अच्छा नहीं होता, दुखदायी परिस्थिति का परिणाम अच्छा होता है। आरंभ में अच्छा हो पर परिणाम में बुरा हो तो वो अच्छा नहीं है। आरंभ में कुछ कठिनता मालूम देती हो और परिणाम अच्छा हो तो वो अच्छी बात है। तो सुखदायी परिस्थिति में परिणाम अच्छा नहीं होता, क्यों? आदत बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ता है, पराधीनता होती है। दुखदायी परिस्थिति में स्वाधीनता होती है, स्वभाव सुधरता है, अपने आदत सुधरती है, शरीर जीवन ठोस बनता है, पक्का बनता है, बहुत आनंद की बात है। तो प्रतिकूल परिस्थिति है वो अनुकूल से अच्छी है। जैसे एक कोई माई है और बच्चे खेल रहे हैं, 8-10-15 बच्चे खेल रहे हैं, किसी माँ के मन में स्नेह आ जाए तो भाई एक एक लड्डू दे दो सबको, बच्चे खेल रहे हैं लड्डू दे दो, आगे मन में किसी माई ने दे देगी। परंतु शरारत करते हो, मार पीट कर दो तो सब थप्पड़ नहीं दे सकती, लड्डू सबको दे सकती है पर थप्पड़ सब नहीं दे सकती। अपना छोरा करता तो उस थप्पड़ दे सकती, अपना सुधारे उदरता क्यों करता है? तो प्रतिकूलता में भगवान का अपना गुण होता है, अनुकूलता में तो कोई बात नहीं, सबको लड्डू मिल जाए पर थप्पड़ सबको नहीं मिल सकती, ताड़ना सबको नहीं मिलती, ताड़ना अपने को मिलते हैं। तो ताड़ना के समय भगवान की अपनी कृपा है, धारणा में मस्त रहना चाहिए, भगवान की कृपा है अपने पर। भगवान निशंक रूप से कृपा करते हैं, अपने को पूछते नहीं कि तुम्हारे को आफत भेजे, तुम्हारे को दुख भेजे, पूछते नहीं। माँ होती है स्नान कराते, पूछते नहीं जैसे बचार उचाई जैसे करा देती है। इस तरह से भगवान कराते हैं तो भगवान की मर्जी प्रसन्नता अपनी परिस्थिति प्रतिकूल हो उसमें अच्छा है, अपना विकास होता है, पापों का नाश होता है, जब भगवान की राजी होती है, प्रसन्नता होती है। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति में प्रसन्न रहे, अपने मौज में रहे, आनंद में रहे। इस वास्ते अनुकूलता प्रतिकूल सब गाती है। अरे संसार मात्र है क्या चीज? अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति है संसार। संसार अनुकूलता प्रतिकूलता ही भरा हुआ है और कुछ नहीं है। अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधं कर्मणा फलम। का तो अपने मनचाही होती है का मनचाही नहीं होती, का कुछ मनचाही कुछ बिना मनचाही, ये तीन तरह का फल होता है। मनचाही हो जाए तो मौज, मनचाही न हो तो मौज। मेरी चाही मत करो, भक्त कहते हैं महाराज मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। मेरी चाही मत करो, मैं ऊंधी बात चालू कभी जो मूर्खता है। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान की चाही में हमारा कल्याण। नारायण नारायण नारायण सुना दो महाराज। वो भगवान मानने आदमी कम थे, कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, कम थे। आज भगवान मानने ज्यादा है। तो शेर जी के समय इतने बाधी कभी जने लेना विदा नहीं हुए, सत्संग में इतने कभी नहीं हुए, जाने के बाद हुई। तो संत महात्मा की भगवान की बात है पीछे से होती, वो शक्ति पीछे प्रकट होती। जैसे एक जगह महात्मा रहते हैं तो महात्मा की शक्ति बंधी हुई रहती है, शरीर छूटते ही विकसित हो जाती है, सब बड़ा काम ठीक होता है। शेर जी दूसरे तो कद ही जिने में तो आदमी हुए 40-50 के राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 7 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।